أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تجد لفظت falënderimet janë vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Zotin tonë falënderojmë, prej tij falje dhe udhëzim kërkojmë. Salavatet për shëndetit më të mirë mbi pejgamberin e fundit Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin që ne kemi filluar mbi shpjegimin e fjalëve të Zotit te bareke Vëtjala, jemi në surën Al-Baqara, kemi ngelur të kajeti 185 i surës Al-Baqara. Dhe kemi preferuar dhe para pëlqejmë që gjithë njani cili dëshiron ta kupton Kur'anin më seriosisht dhe në mënirë më të konsideruar, që të ketë me veti Kur'an mushaf apo të përcjel në përmjet telefonit, përshkak se tefsiri për qëllim është manat të nxjerrën nga Kur'ani të thellohen në shpirtin dhe në mendjen e njeriu. Në tefsir, në fakt në ligjëratën e fundit të emrave dhe cilësitë e Zotit, folëm për cilësinë dhe emrin e tij të madh El Mubin, i qartë, i dukshmi, ai i cili qartëson dhe shpjegon në mënyrë të prerë, dhe përmendëm se duhet të flasim edhe për qartësinë e librit të tij. Andaj përmendëm tek emri Allahu te bareke ve teala, se Allahu është i qartë në vetveti, i ndarë nga krijesat, i ndarë në emra dhe cilësitë e tij, i ndarë në veprat e tij. Në cilësitë e tij hin edhe Kur'ani Allahu te bareke ve teala. Andaj tham se duhet ta vazhdojmë me një xherat, ta vazhdojmë sot, pasi që jemi te fjalë Allahu te bareke ve teala, wa bayyinatin min al-huda, dhe qartësime, argumente dhe prova të dukshme, të prera të udhëzimit të Zotit te bareke ve teala dhe ndarje. Dhe përmendëm të këfjallë Allahu të barë kjo vëtala El Mubin, se El Mubin i bia i cili nuk le më dyshime, nuk le më hamendje, nuk le më dikush me than une do të këshandjekur këtë rrugë për qembul të Muhammedit alayhi salatu selam, si kur të më i qërsuar edhe një nivel pak më larë se sa jo e cila është qërsuar. Andaj Zotë i unë të barë kjo vëtala e ka zbitur këtë Kur'an dhe ka dërguar Muhammedin alayhi salatu selam që tjetë të jetë prerje e arsyetimeve të njerëzve. Ka thënë alayhi salatu selam, Allahu Zoti jon më shumë t'i do arsyetimin. Çfarë do të thonë arsyetimi dhe çfarë don? E don që nëse dikush për shembull del në ahiret, e thotë o Zot, nëse unë e meritoj zjarrin, atëherë pse s'më ke dërguar di kanë më kallzu? Apo pse s'më ke çartsuar se ka duhet më shku për mos më hiunë në zjarr? Allahu xhelal xhelaluhu për mos më artë kjo pozit dikush, i ka bo kejt këto dërgesa dhe lajmërime e kështë më radhë në përmjet për nga mërëve. Ta një dhe zërë, kur jemi tek lajmërimet, qartësimet, argumentet dhe provat e qartës atë i ka përmenë Zotë i unë të bare kjo vëtjare. Para se të vazhdojmë dhe zërë që të përmenë mi disa nga ajetet e Zotë i Gjeli Gjelalu të satë i ka përmenë Zotë i unë të bare kjo vëtjare për qartësimin e tina, duhet të qartësojmë një pikë shumë rëndësi, e cila, do më dhënë është varfërie jona që ta kuptojnë Kur'anin në kandin e vetë. Pra, të fjallë Allahu të bareke vë tëra, shëhru Ramadhan e ledhi unzile fihi l'Kur'an u hudellin nasi vë bejjinati min el huda vë l'Furqan, muaj Ramazanin dhe sën ka zbit në ta Kur'ani, udhëzim për njerëzit dhe prova për këtë udhëzim të qarta dhe dalim. Djetarë dhe që kur kanë folë për Kur'anin, të sinë e ka qytë Allahu Kur'anin, Mubin, Kur'an i qartë, niveli par i kse qartësia dhe zër është gjuha. Andaj në esencë fjala Mubin, qartësues bejan, është mënyrën se si e shpreh. Pra, një pjesë e dëvërtetës, madje një pjesë e madhe e dëvërtetës së Allahut Gjelle Gjelalu në Kur'an, është mënyrën se si ka zvrit gjuhësore. Por ne këta duhet të tekalojmë. Me një fjalë tjetër, ne nuk mund në gjuhën tonë apo asnjë gjuhë tjetër përveç gjuhës arabe ta kuptosh aspektin e qartësimit dhe provës të Zotit në Kur'an sepse arabët kanë dhënë smundemi na me thonë si si ki Kur'an. Apo për shembull, çish me ditë na se ki Kur'an, për shembull, këtë musliman dhe besojnë se arabët kur i ka zbrit ki Kur'an, s'kan mujt me ardhmë në ngjajshëm. Po a e din ti sakt pse s'kan mujt? Apo a është e sakt se s'kan mujt? Ne e besojmë nga se muslimana e kanë përcjel mënyrë të, qarë, mënyrë të vazhduar, mënyrë të vazhduar. Tani, ne kur themi, si me thonë, dikush e ka sfidu, marë kështu, jashtë ta Kur'anit. Një njëri e ka ndërtu një loj mjeshtrije, shpi qofta jo, ndërtim tjetër qofta jo prej drurit, prej hekurit, prej arit, e kështu më radhë, vizatim qofta jo, e ka vizatu diçka, ka punu diçka. Dhe ka nxjerrë atë në treg, në opinion, tek njerëzit. Dhe i ka sfidu të gjithë me ardhmë ngjajshëm. Me ngjajshëm, jo njëjtë, me ngjajshëm. Dhe kjo ka ndodhur në histori. Apo? Edhe vjen neve dikush na thot, filan filani e ka shujt këtë vizatim dhe u ka nxjerrë të gjithë, të gjithë janë çudit, kanë thonë, smujme me bona. Janë mbledh inxhinierat më të mëdhoj, mjeshtrit më të mëdhoj, profesionalistat më të mëdhoj dhe s'kan mujt me bota ata. Apo? Për me kuptu ti, se pse s'ka mujt aj, s'paku dush me njovë nga jo inxinjeri, apo, e dush me njovë të atë inxinjer, apo s'paku me pas ledzu për ta, apo s'paku me edit një inxinjeri cili thot, e vërtet është ajo se s'ka mujt, askush me prut në gjajshme, apo, por që e mund neve kur themi, arapt më, ha, më orator, më poet, më gjigante gjuhës që kanë egzistu në histori, kër e kanë dëgju këtë Kur'an, ai poezinë ka pas sikur ti çka flet në esenc ama dhe merr diçka thu kur diçka për diçka e përdor ti në ata çka ti më të lehtën çka e përdor ai ka pas më të rëndën prej gjuhës gjën më të lehtë dhe kur ka ky Kur'an nuk ka dhën a diçka si të keni komoditet vjen në ngjajshëm jo për shembull marrë kështu një poet i sodit. Një për, madje poetët për shembull, zakonisht ata shkruajnë kur t'ju tekët atyre. Apo, nuk mund të ndaj me shkruajt kur ti tekët njerëzve. Por ai shkruan në bazë të ndjesive të veta, në bazë të atë quhet shajër, quhet poet ai, ndjen diçka, ka di diçka dhe e shpreh. Mirë, pejgamberi alayhis salam kur ka ardhur me Kur'an, nuk i ka thonë arabëve këtyre, ku të keni kohë ndonjëherë, çon në çket Kur'an, nëse ju mundi me prun gjajshëm diçka. Jo. A i me të parë në herë i ka sfidu. Qësh i ka sfidu, lezër? Qësh i ka sfidu? I ka përbuz. I ka ull. Ka thonë ju smuni me bruqë ta. Me të parë në herë i ka të razu. Hajde, apo provoni. Dhe mi thonë arabit të smunësh me badi di qka je ka më të madhen. A i provokohet dhe orvatët për të bo, për të bërë di qka. Por që i mu? Mi thonë ti një mjekut të së në lezën që këti laqë. Mon, ka dalema i munët 50 vjetë mësë me ledzu diçka. Po kur i dhush të smunë është me ledzu e, edhe kjo e mjekësijës, apo zë njënit një ingjënjerin e vetë. Me tha njënit cili punon për shemë me këpucë, ti që do këpucë së një ndrej qëkur. Këtë sfidohët, atërë në gjallët e kaj, qëfar? Gjallët e kaj ambicja për të bo. E te karabo vëzër, pak me pas provoku ajo është në gjallë. E qëfar thue për një diçka e cila i ka ardhë ju ka thonë, a muni me të prunë gjajshëm? Dhe po nuk e prunët, ketë ju inin të kotën, inin batil, inin të lik, kini me hinë gjenem, kini mu djek, jeni të adhuruar të kotë. Dhe këto janë grumbull i trazimit të shpirtave të arabëve. Me gjitha ta kur janë mbledhë, s'kanë pasë mundësi. Mirë, ketë që këtë qa bekazojnë adhezër, prapë ne që se nuk e kuptojnë bazën, po folin e tërsi, se nuk kanë legjun nga gjua e poetve të arabëve, se si kanë folë arabët, se e kanë thurë një poezi dhe kure do gjonë të jatë poezis shfarin nivellit lartë është dhe pastaj me njëta qkronja vjen Kur'ani dhe i ka thonë këti bëjën një njajshë ma i smunët ti kupton dhe më thonë se këtu është një sfide madhe ande ka thonë djetarë kështu e do gjonin Kur'an shpesh për shemull Bismillahirrahmanirrahim Elif Lam Mim apo për shemull Bismillahirrahmanirrahim Qaf vel Kur'an il Mejid apo Bismillahirrahmanirrahim Kaf Ha Ain Sad. Çka janë këto shkronja vëllezër? Këto shkronja Abdullah ibn Abbas i ka thonë janë mu'jize, janë mu'jize. Çka do të thonë mu'jize? Janë sfidë. Çka do të thonë sfidë? Pra, Kur'ani Allahu xhelalu ka drejtuar Rabbe. Ju e flisni këtë gjuhë. Ju e flisni këtë gjuhë. Ja, elif lam mim. Kur i thua arabit, elif lam mim. A janë shkrimet e tua? Po të po të mia atje. Sad, a është shkrimet e jote? E hemi ja. Kaf, a është shkrimet e jote? Po. Ale. Allahu ka me zbit Kur'an. Kaf, wal Kur'anil Mejid. Shkrimet e tua janë, merë banerin gjajshëm. Dhaj, kitë takatin e jetë, së mundët, nuk mundët. Qarë kanë thonë djetarët? Kur'ani është në gjuhën arabëve, në nivelin më të lartë të rënditjes, apo oratorike dhe të shprejes, e cila e ka të i kalu vijën e kudretit njëriut. Pra e ka morë për njëriut kuptimin, e din njëriut këtë material, por asë lartë të shngrit, sa që e s'ka posë mundësimo me arritë ata. E cila kam rritë mon kudretin e Allahu te bareke wa teala. A në dhe zër, duhet na të të i kalujmë këta, kush ka mundësime mësu, është me mirë, andaj për shemull, atësët e kanë mësu gjuhën arabe, edhe e din gjuhën arabe, atyre ju letësohet kjo punë, nga sa të e shohim për shemull, kjo punë është shumë e thjeshtë. Për shemull, ajtë cilë mësu në gjuhën arabe, e nëzirë për para, ketë divanat, ketë shkrimet e arabe, edhe i letëzonë që shkanë folë të njerëzi, e njëta gjuhë është, edhe i letëzonë, se si ata rritën poezije, fryhën, e shajnë, e ofendojnë, e zbukurojnë, e madhrojnë e kështu me radhë. Dhe pastaj kur sfidohet, madje për shembull ata për 2 dinar e kanë shkruajtur një poezi, për 1 dinar e kanë shkruajtur një poezi. Dhe ti e marrë lexon këta me këta. Edhe u si ka mundësi, pse ki nuk mundet me bë këta? Se kjo është libër i Zotit. Kjo është libër i Allahut subhanahu wa taala. Ana nezaneve duhet ta tek. Pra, me fjalë të tjera. Ne duhet të shkojmë te Kur'ani. Dhe ta shojmë kandin e qartësis në kandin e manave. Për çfarë arsye? Sepse jo arabi nuk mund ta kupton kandin e sfidës kuranore në gjuhën e veç që ka zbrit. Në përshemull tjedin ta thjezojna Elhamdulillahi Rabbil Alemin Arrahman Arrahim Maliki Jaumiddin e tjere pja jetë. Këtë surë që ka në lezojmë për ditë, tje e ke lezu dikun apo e ke lezu dërë se kjo do më thanë falëndërimët mërt plota janë vetëm për Zotin Gjellë Gjellalu, mëshiruesit, mëshirëbërësit, apo gjikacit dhe marsit në logarit ditën e kiametit. Ija ke në abudu, e ija ke në stajim, veç ty të adhurojnë dhe vetëm prej te ndim kërkoj. Ihdi në sërat alë mustakim, na uzon rrugën e drejt. Kitë këto mana, ty të mbajnë në fej. Por ti, apo ajci nuk e njef gjuën e Kur'anit, nuk mund të adinë se formulimi Elhamdu Lillahi Rabbil Alemin është vetë muëgjizë. Kjo munira se si ka zbrit. Apo por shemë na thojna falëndirimi takon vetëm Zotit të botrave. Kinezi nuk thot qështu, pa e kuptun që këtë mana që e ke kuptu ti. Turki nuk thot Elhamdulillah, po thonë me gjuhën e vetë. Apo Gjermani, Anglezi, apo si cëli e folë me gjuhën e vetë. Mirë, kjo është me anaja. Këta e ka ditë edhe bitë e Israilit, se s'kan folë arabisht, e kanë ditë edhe krishterët, nësarat, se t'janë bëhe, se s'kan folë arabisht, e kanë ditë edhe poplë i nuhit, se s'kan folë arabisht. E tëni, me qka veqohet Kur'ani dhe zër? Me mënyrën se si e ka shprej këtë mana. Me mënyrën se si e ka shprej këtë mana. Andaj Zotë i unë të bare kjo vëtjara, dhe zër ka zbit një Kur'an i cili ka qenë sfidues. I cili ka qenë sfidues për më gjigantët e arabve për ta sjellë në të ngjajshëm. E që, këtë sfid, dhe këtë dorëzim të arabëve smujme me bo, zakonisht jo arabë se kuptojnë. Nuk mune me kuptuhe, nuk e kapin thelbin, pse s'ka mujtaj me pru. Kur është gjua vetë, kur e ka. Ma di mani me dhe zërë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, as njëherë njëtën e vetë, edhe mas jo bo pengamber, s'ka mujt njëherë me formulu një ajet në gjajshë me Kur'anin. Shemë të lexon, këta mund të vërdësht dhe nëse nuk e një gjuhën arabe, po di me lexu Kur'an. Lexoj një ajet Kur'anore. Ja ejuha alledhina amanu kutibe alejkum usijamu, kema kutibe ale alledhina min kablikum leallekum të të takun. Dhe mërë me lexoj një hadith. Hadith, cilin dush hadith? Nuk i njën kur Kur'anit. Nuk mundet asë Muhammed, e sa me shprej Kur'an. Kjo shprej e Zotit. Nuk mundet njeri me folë si Zotit. Te bareke ve teala. Edhe për shembull e gjen pejgamberi alayhis salam thot për shembull plot pi haditheve ma baqiya min ad-dunya illa bala'un wa fitna. Njëri ka thonë, ti e vërejn e ndjen kjo nuk ka e Zotit. Apo innamal a'malu bin-niyyat. Apo veprat janë sipas niyetit. Shumë prej hadithëve pejgamberit alayhi salatu wasalam, ose për shembull pejgamberi alayhi salatu wasalam kur flet disa prej fjalës sa janë edhe formulim edhe mana, për shembull laqad khashitu ala nafsi ya khadija, jam tut për veten o Khadija. Ku ka në Kur'an që Zoti thot jam tut? Nuk mund të më fol Zoti kështu. Andaj faraoni kur tha se un jam Zot, pa nuk di që ka Zot tjetër. E Zoti nuk thot kështu, po Zoti thot nuk ka Zot tjetër. Po nuk mund me dhënë Zotin, nuk e di unë a ka do një Zot tjetër përveç meje. Atar pse ti je Zot, kur ti nuk e di, nështë a dikush. Përshem, kur ti dhu nuk di si këtu pari ka diçka, përshem, t'il. Dikush thot, po ti se di, po unë e di. Apo, e kështë mëra. A në dhe zërë, edhe Muhammed a.s. si pengamber, s'ka mund me thënë Kur'an. A në kanë thënë djetarët, në Kur'an, Kur'ani nuk përzihet me fjalët e njerëzve, a hadithi përzihet me fjalët e njerëzve. Përshem, është një kaptin, e din ata djetarët dhe o gjallarët, i thojnë të hadithi mudrajet, apo el hadithul mudraj. Qka është kjo hadithi? Kjo është hadithi mix, apo përzirje e hadithit me fjalët e sahabeve. Si, përshemë, sahabiju, së lidhë qoftë, Abdullah ibn Abbasi, Ebu Hurajra, radhiyallahu anhu, mejlis, ka kallzu hadith, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe ka tregu hadithin. Të e tregu hadithin, por shembull, aje ka nal hadithin, tash ka vazhdu me folaj. Ky dëgjusi, kër ja ka kallzu e nëzansit vetë, pra tabiini, ja ka kallzu një tabi tabiinit. Edhe ja ka kallzu e këm dëgju, por shembull, Ebu Hurajra, radhiyallahu anhu, duke tregu e ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tani, vini re. Ku ka nu pik Ebu Hurajra, ky dëgjusis në ka vërejt dhe ka hi fjale Ebu Hurajrës në hadithin e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Kësa i thojnë mudraj, janë ngërshetu dy fjale. Andaj për shembull ma qartë, për shembull hadithin e të zënë ka transmetuar Imam Muslimi, ka thënë pejgamberi jon sallallahu alayhi wasallam, unë do t'i njoh umetin tim në ditën e kiametit me pjesët e bardha të abdesit. Pra, a ditë kush ka morë abdes, do t'i ndryqojnë pjesët, ftyra, krahët, kanë, do t'i ndryqojnë. Mirë. Ebu Hurajra ka transmetuar këtë hadith, dhe në Sahih Muslim, kur e lexon këtë hadith, kur thuhet atë ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, vazhdon ç'ka hadith. Tani, vazhdon. Kush ka mundësi pi juve me e zbardh më shumë pjesën, le ta zbardhë, le ta zgjate. Për shembull, apo na e kena për shembull krahun deri në mbryl. Tani hadithi vazhdon. Sa i muslim e ki, kush ka mundësi, le ta boje bardha la ma shumë. Pra, nëse ndryqohet kjo pjesë ditën e kiametit, atëra për mu njoft ma shumë, ka me la krajnë dhe këtu. Apo, e kështë më ratë. Ata njësë përshemë kanë shtu, jo, la e qafën, shemë ndikush merë gusëll të mor abdes. Por shka këse e te pronë, që ka thonë a isam, nuk mëse te pronë e asë në abdes. Mirë, djetarës ka kanë qenë, do mënë, më të holë në, do mënë, më të përpikt. Sikur, për shembull, Imam Bukhariu, e Imam Ebu Daudi. Dhe këto lezër sa për dobi, shumë për njëzë, për shemë, apo, dy librat më thmoja në islam cëllat janë, Bukhariu dhe Muslimi. Po kjo nuk i bje që këta ulema që e kanë mblenë këtë adiz, janë më të mlejtë e dikush tjetër. Apo, për shemë, Ebu Daudi, të njërzëve të ju tinglon se Ebu Daudi janë më poshë se Imam Muslimi, por kjo nuk e vërtet. Ebu Daudi janë më i madhë se Imam Muslimi, por ajë nuk ka sinu shë ka sinu Imam Muslimi. A dhe përshemull qift tipi Ebu Davudit e Imam Ahmedit, cët kanë jetu gjatë me fjallë për nga mberi sesem, e kanë ditë, onë e kanë mësu të nacionin. Ka thonë, që këtë hadith ka dishka? Ndu këtë tabini e ka përzi fjallën. E ka shti te buhurajrës në fjallë të për nga mberi sesem. Cila pjesa, ku ka thonë alai salatu selam, si pas transmitusit te buhurajrës, se zgjat në abdesin, zgjat lanë magat. E këto djetarë ka thonë jo, abdesin merë deri ku të ka thonë Allahu Gjeli Gjelalu. E kjo shtesa fjale e buhurajrës, po kure ka dëgju si ka menu se s'ka pi këtu. Apo, kjo qysh me do, përshemë u jam të kazu një hadith, ka thonë benga meri se selim dhe vazhdoj u në ligjerimin. Dhe njani del jashtot e dëgjova hoxën duke fa, edhe një 5 minuta muhabete ka menu si janë hadith. Jo, hadithi anal. A i shka e di hadithin, qka mundet mi thonë, o vla, hadithi qëtu anal. Ma ne u konë shpjegim, do shta i hoqës, apo e diçka tjetër. Por ti e ke fut fjallën e hoqës të hadithi. Dhe kjo i ka ndodh Ebu Hurajrës. Mirë. Djetarë ka nëmë, pëse nuk i ndodhë kjo Kur'anit? Pëse nuk i ndodhë kjo në Kur'an? Tu ka dhu Ibni Abbasit të fësir, njoni me thonë, ka thonë Allahu dhe me shti fjallën Ibni Abbasit ati. Se s'munët. Sepse ki Kur'an i te i kalon mënyrat e të folën mës njerëzve. së përzijet kjo. Apo, a mundet njanit për shemull mi alqu dritën e me thonë, Allah, nale dilin se atë mëra. Së mundet. Pra mundesh atë ndriqu po, atë të ba dritë po, e kësë mëra. Ama nuk mundet më të përzi me dritën e Zotit të bare kjo vëtjare. Sepse drita që ka elqonë Allah në përgjët dilit është e veçanta, këtu këtë janë imitime. Apo, anë e Kur'ani dhe zër, ka shumë shemë, më të të përmenim i neve, me lejnë Allah të barë kjo e tjara, për e që du të kuptojnë dhe zër, se Arabët, dhe se të kanë jetue me pejgamberin tonë sallallahu alaihi sallam, se të kanë qenë poet, kanë qenë orator, kanë qenë pra gjuhtar, të lartë, kanë qenë gramatikan, e kështu më radhë, kure kanë lexuar këtë Kur'an, janë dalë. Dhe kanë thanë, kjo s'ka mundësi, nuk mujmë me thanë, provo s'ka mundësi. Provo, andë që, pinati që kanë thonë, ha? Ma hua illa kaulul beshar, ha? In hua illa sihrun juqthar, nuk është kjo fjalë pos fjale sihrit. Andë du ta vim të ajeti, ku Allahu Gjellua du ta mohën këtë qështje, se kanë thonë, ja, Muhammed Sam e ka një gjinë shka se këna na. Se Arabët dhe zër, Arabët, për gjdo poet kanë thonë ka gjinë. Se poeti, vëllezër, poeti nuk koncentrohet shumë te manat, koncentrohet te gjallë emocionet. A ke pa këngëtar di strofa i sill, ato 500 veta bojnë si budall, mirë po ai kur gjë nuk ka të thon. Apo më thon, du nuk du e kështu me radhë. Ti kur ta ngosh këta pa instrument, pa muzikë, çka thu? Po kur gjallë do s'kanë të thon më. Mund të atë 30 vjet me stajin të mora. Mirë po, ku është, kur të përzijet ajo me muzikë, me emocion, me atmosferë të shejtanit, ata njërës thotë, smuj me jetu pa këta, non stop. A ke po, me janë dalë, shloj e thë. Minjarë, non, jetojnë me ta, zgjohën e kështu me ratë. Poetët e kanë basë këtë aftësi. A i nuk interesan, a të rënejt, a sa të rënejt, a kështu me ratë. Me rëndësion, ta ka dhe atmosferën. E që kanë thonë Arabët, kanë thonë me gjdo poet ka një gjinë. Sa e një mënë, a e një mënë. Apo? E kur kanë ardhur te Muhamedi s.a.s. ka thonë kjo e pas ka një gjinë më të madhë se na. Pse? Se na i mledhëm këtë poetat. E hajde be thune një diqka, ta sfidojnë a Muhamedi s.a.s. Shprahen i vargë si aj. Nuk mundet me dalë, as një anë s'ka mujtë me dalë. Dhe vëzra, a mundi me parëm në saj na o të e kanë pas me rëzue. Hasmin më të madhë. Nëse ti e kishe pas në mundësi në gjumë. Pra Muhamedi s.a.s. ka thonë, o veç thuje që këta ra jemi jam. A qështu ka ju ka thonë? Allahu ju ka thonë. Thuje ti një shpreje si kitë, që e unë e minjarë për tërzona, së jam më për nga mberë. Nuk o ki he vërtet. Ha, thuje, së më bethu. Atër që kanë thonë, a, kjo dhe një magji, ki ka shumë sirë basë. E ka dhe një sihër të madhë që s'ka mundësi me u gjithë. Pinatit, e kështu më radhë. Andaj dhe zërë, kjo është pika që duhet të sharojnë. Dhe mëmonë, të cilat janë brenda Kur'anit, vetë formulimi, vetë alegoria, vetë oratoria, vetë gramatika, vetë manat, cilat janë në këtë Kur'an, në aspektin gjusor, nësja jo Arab du të të kalohim, se s'kemi mundësi, si me e shadu të mund. Tanina nëse flasim, shehru Ramadhan, e ledhi unzile fi lë Kur'an, hudellin nasi, vë bejjinati minë lë huda vë lë furqan. A e kuptoni ku është këndi i madhështis në gjunë Arab? Jo, andaj du të të kalohim. Tani, jemi tek pjesa e dytë e qartësisë së Kur'anit dhe ajo është qartësia e manave. Dhe shumica e muslimanëve vëllezër mbahen për këtë. Çfarë do të thotë qartësia e manave? Qartësia e manave do të thonë ne besojmë se arabët janë sfiduar për kësaj dhe në Kur'anin si jo arab, edhe pse besojmë se smunët mos sillin gjajshëm as arab sot as arab dikur eksumera, por ne si jo arab mbështetemi në kuptimet që ka i ka sillë këtë Kur'an. Sepse edhe kuptimet janë sfidë për njerëzimin. Andaj Sheikhul Islam ibn Taymiyyah rahimahullah thot, ky Kur'an i sfidon njerëzit me gjuhë dhe me mana. E sikur mos ti shkon manaja, na zot ta kuptonin pse është sfidues ky Kur'an, po është edhe manaja. Çka manaja vëllazë? Manaja janë kuptimet që i ka sillë këtë Kur'an. Për shembull, a mund të më çejë në vërtet një libër, një kushtetutë, një grumbullim i disa prej zakoneve, kun ta ko, kur ti zbulon se ta ko zullon. Së mund me qenë vërtet. Sepse tani ti si njëri me men, me në tërshmëri të pastër, kur nuk e synon zullumin dhe nuk e do të padrejten. Dhe e gjenë për shembul se që kanë vendosë njerëzit në përmjet në për historit e traditave të tëre. Atër të jeshe sa ti ka zullo. Por që emull, rakija është halal. Të jeshe daumët e rakijes. Apo? Por që emull në gjenë në për ligjë që i kanë pasë njerëzit kanune, për një njerit të avrasket familjen. Dhe e gjenë Kur'an nuk është e njeta. Qëfar në gjallët e ti? Që kjo për një ta lejoj me vrak këni familje? Ska në taman kjo? Çka kam faj unë nëse dikuj tjetër për familjes time apo për familjes dikuj të vrat dikan edhe tash ti me lo borgjën ati ma dje njërë sot e sot jetojnë me kësi kuptime apo e Kur'ani ka thonë e nëfës u bin nëfës apo vële kumë fil kësas i hajat e keni përmen dhe ju në hakmarin e barabart keni jet e kësë mëra andaj këto janë mana kur ti e shef se Kur'ani e ndalon zinan që do të vinë të surja nur e ndalon zinan dhe thirë në familje dhe thirë në për shembull në mbajtjen e lidhjeve farefisnore, duke filluar nga prindi, nana, baba, vëllezërit, axhallar, dajallar, eksumerat. Kjo çfarë argumenton? Dhe e gjeni një tjetër nuk thirr këto, i nënçmon këto. Eksumerat. Kur e shet tipse në Kur'an çështja krijesore e njeriut nuk ka materiale. Çfarë argumenton kjo vëllezër? Çfarë argumenton kjo? Argumenton se manat me të se të ka ardhur Kur'ani janë sfiduese. Si bie sfiduese vëllezër? Së mundet me sjellë dikush ngjashëm. Pse së mundet me sjellë? Sepse njeriu kur shkruan, së mundet me dalë nga tabiati vet. Për shembull, nëse thot dikush, pa mundet më mbledh dikush, më mor me anatë Kur'anit, më në mëvezë. Kto janë, domon, njerëzit për çdo mëna kanë shumë libra. Libra të mëdha, vëllime. Supozo kështu, a mundet më mbledh njerëz këtë Kur'anin, më mor me anatë, edhe me izbrazmë një libër tjetër? Edhe me thonë, kjo është kushtetuta jonë, kjo ligji jonë. Po nuk e qujmë Kur'an, na e këna shkryt. Po që to, po na pëlqenjë, që to, ko kanë manat drejta, do me thonë një drejta, ko kanë të mira, pi marrin për veti, edhe pi bojna tonat. Së mundët, për qëfar arsio dhe zë nuk mundët? Sepse njëri ju ka epsh, nuk i konvenon. Nuk mundët mi ju përstat një mbretit ligji Kur'anit. Nuk mundët mi ju përstat, qysh mi ju përstat për shembull? A mundet ai me thonë, qyre, mundet që a gjithë në qështë pazaret atje, në njeri cili, për shimu ti nuk e zeat, ndoshtë asë për njeri, që është ndohë të perandor, por nuk e ze me kimet, nuk e ze me pozit, e këshëmerat, është një fukara i dërmum, a i ka drejt, pa e vetë, kërkan, hitë të ti atje, edhe të kërkon që ka dohet, kritikon, qërton nëse e shetë një shka hak. A mundet e vadi kush? Së mundet e vadi kush? Pse? Andaj ti e shenë një histori, së mundet dikush me mbledh me anatë të Kur'anit, me mbledh me ba për veti. Pse? Mundet top-topa me morë, për shemë. Merë një huazon një liqë, huazon një të drejtë. Po pëse se morën krejtë, nuk mundet me bajtë. Nuk mundet me bajtë. Andaj dhe zërë, këtë Kur'anit ka zbrit aji cili s'ka interes për robëve. Ha? Wazinu bil kistasin mustaqim. Drejtonu dhe peshohuni dhe matuni me peshorën e drejtë e cila nuk anon. Qyshme? Sepse aji nuk ka interes për tije. A nuk ka interes për tije. A në dhe zërë, pjesat së neve do të flasim për manat dhe qartësimet Kur'anore është pjesa e manave, pjesa e domethanjeve, pjesa e kuptimeve, koncepteve të zëtë kartë Kur'ani Allahu te bareke wa teala. Ka shumë ajete, dhe zërë, neve do t'i përmenë me disa për e tyre, nga se koha nuk ka përmendoj që ta përmblenë me një ligjerat, se sa për e ajeteve kanë ardhë që kanë argumentu se kjo dhe zërë nuk është gjegjez, nuk është sekret i pazvulluar, nuk është enigmë që duhet për shembull vetë dikush me e çel, apo e tani këtu vëllazër këta mos e përzinim atë parë. Shumë prej njerëzve e përzin premisën e parë çka e tham. Kush thotë kështu vëllazër? Dhe e dëgjon duke thënë. Provën kuranore në aspekt gjuhës arabe, jo arabi sunë zbulon dhe për ta është enigmë, kjo e vërtet me miliona %. Andaj, shumë për njëzë këta e përzinë, dhe zërë. Njëri me menë, dhe zërë, veç me menë më kanë. Njëri me të tonë ti, o vla, ti shumë e sinqertije, shumë borimirje, falë në mazatë dhe kitë vërtejta më kanë. Po, ka zonëve, Allah, ti e mund është me botë të fësirë Koranën, që ti e kuptonë. Lutë, Allah, me të zbritë kuptimin. A i shkonë budalë, ki me besu për këta për vetën, ajo? Po, normal si shkonë budalë. Kjo i besi ti, dhe në në të ka apo, andaj kur neve i thëjmë i njerëzve, ti Kur'anin në gjuhën arabe s'mu dhe zbërthen. Kjo nuk ka enigmë, lezër. Kjo, mësoj e gjuhën arabe e zbërthen. Mësoj e gjuhën arabe e zbërthen. Apo, e tani, kur thot dikush, po Kur'anin a nuk është enigmë? Po, nuk është enigmë. është, nuk është enigmë do me thanje, jo në formulim. Në formulim është enigma ma e ma dhe e para hrap të enigma. E para hrap ka qenë, qysh e ka formulu këta? Si e ka thur këta? Kush e ka thur këta? Andaj Allahu Gjeli Gjeli është lavdru me këtë formulim, ka thonë, kjo është formulimi e. Ha dhe Kur'an, këtë Kur'an, unë e kam thonë, thunë e janë gjajshëm. Andaj, mon e men, njerëzi përzina, po? E dojmë përshemull, se dikush mund me i përshemull në kanë sufive. Në Kur'an s'ka sufizëm, vëzë. Eshte qartë. Që nuk mundës me thonë, adishka, Allah, asë ti unë të ka zënë dispozit, kërkuj se ka zënë. E të shia të existat. Hajde, Allah, ti unë të lejoj, qerve së një lejoj. Ka hi dhe të njerëzë ishtu, abo. Ta lejoj në ti, së ta lejoj, e kështu më radhë, jasosi punën, së jasosi punën. Kur'an e vëzër nuk ka gjithikuj, dhe ti të lejoj, ti së lejoj. Pse? Se këta ti du, ti së du. Kjo është me të haku, mi thëjmë. Kjo epsh, me bo epshe. E tani, pjesa e parë, vëzër, në gjuhën arabe, së ne bje kërkush, së ne deshifron kërkush, veç a i cili është si arabi. Veç a i cili është si arabi. Edhe pjesa e dytë është për të gjithë. Kur neve në Allahu Gjellar dhe thotë, por shembo, duhet të adhuroni vetëm Zotin e juve një. Kë nuk e nikë. Zotin e botrave, këtë këna me adhuru, e kemi obligim. Kë nuk e nikë. Të nuk, kë nuk ka të thonë, ajë nuk ka të vetë më ti, ajë të kuptu formulimin. Jo, ajë të kuptu shketë më anash, këtë të thonë po. Ti ki një Zotin si të ka kriju, ki obligime ndaj tina, të bare kjo e tjale. Ajë kur thotë ti ki më falë, që shtu, ta ka zonë formën që më falë. Nuk mundesh me thonë, kjo ka sekrete, së është sekrete kjo. Adhe, pjesat së në neve dhëtë orvatemi me shpjegu fjallë në Allahut, wa bejjinatim minel huda, prova të qarta, mu bejjine, të dukshme për Kur'anin, janë qështja e nanave. Do t'i përmeni disa prej ajeteve, sëtë shpesoj që të qartësojnë, apo të spaku, të kryojnë një fotografi të qartëse, pse Kur'ani është sfiduës për njërzimin dhe s'kanë mundësi njërzit, posë me ju nështru Allahut të bareke, wa ta'ala. Shikoni atje në surën Al-Maide, ajeti 15 edhe 16. Surë Al-Maide, surja 5, ajeti 15 edhe 16. Thotë Allahu të barëke vë tjala, ja ehle l-kitabi, qatë gjaëkum rësuluna, ju bejjinu lekum këthiran, mimma kuntum të khfune min el-kitabi, wa ja'fu an këthirin, qatë gjaëkum min Allahi nurun, wa kitabun mubin. Thotë Allahu gjele gjelaluhu, o i thartë të librit. Ehlu l-kitab, jehud, edhe krishtar. Ka gjëekum rësuluna, ju ka ardhë juve i dërguar i jonë, ju bejjinu lekum këthiran, mimma kuntum të këfune minë el kitab. U asëqaron aj, dhe shikoni këtu tani, shka të vëmë ju asëqaron? U anëzirë në dukje, atë shka ju e kini fshe nga libri. Krishteri dhe jehudi ju dhe zërë e mërdhash këtë mabet. E di pse e mërdhash? Sa aje ka fshe. A për qemu? Nëse njani për njerën, për shembull, del, për shembull, është vjedh diçka. Është vjedh diçka dhe kanë kalu apo të pranishin me kon disa njerëz aty, veç ata. Edhe ai thot dikush pi juve e ka vjedh. Cili kam ju dritë dora? Cili kam ju shkuq ftyra? Cili kam me kallzue shenja të shqetësimit? Hajduti. Kjo ai cili ai çes ka vjedh, ky thot në cikletohet më raj çka ka vjedh. Apo, andaj përshimu na e dëgjumë shpesh, përshimu njerëzit, ishe kriminellat, ishe hajdutat, ishe korruptum, kanë frika. Pse kanë frika? Aje din. Aje din, a nuk i dim se ka frika. Përshimu, kur përmenën të këqijat, shumë për njerëzit përshimu, e merë me siklet. Pse? Aje din. Aje din që ka bo që e ka shkaktue frikën. Allah dhëtë, o i thartë të libri. Na këna me oquni për nga merë, kam ju zbulu ke që e kinim shepë rej, ligjeve që i kam zbit une të ju, në të vratë dhe në gjilë. E tash, pse ata janë shqetësu, dhe zë? Pse ata janë shqetësu? Pse jehud kanë thonë, s'kena mshej kur gjon? Mirë, pse po thu ti i pari s'ka mshej? Po pse e more ti për mi veti se s'ke fshej? Sepse ke fshej? A e kuptoni? Akuza është zbraz me nivelin ku ata e din që ka për jëtët Allahu të bareke. Vëtjara, thëtë Allahu gjelluara, wa ja'fu an këthir. Shumë për punë dhe s'ja u përmen. Ju kini mshej qatë shumë, nuk ja u përmen a këtë. Por shumë më mësëm, ja u ka përmen një, veshëm ju ka du që je dije. A me të përmen kejta, mon, që me thonë. Kër ja di, përzojnë ashtu. Njënin, hasha, në kamerë, shëf. Pas hajdut një, ja shëf. Allah i thotë, jo, valla, kur. Ti thukë shërëm, filan momentin, filan ditën, që kjo. A dhe kodë tjera. Me të parën, shka e marveshaj, së e di, për diti. T Tamam, në mas, nëse haç kjo hak, mbas ke pa, tamam, ke pa dytën, tretën, katërën, e kështu më radhë. E Allahu Gjelluala, ja u ka kazu pak, sa mi u kazu që kjo pengambar, se s'ka pos mundësi kur kush mi ditë se ata i kam qenë. Sepse dhe zhe ngon të rëthumë, kam pos pasuri, kanë vra, kanë prek, diku që ja ka mërmenja që po zvullon diqka, e kështu më radhë. E kërë u ka zvullu pak Muhammed e sa më ka tonë, që ka në kjellu që, e kështu më radhë. Andaj ja afuan këthir, shumë se u ka përmenjë, pëse se u ka përmenjë shumë, që t'ju jape apsir, mu këthije. Tamam, hajde këthejo, e kështu më radhë. Thetë Allahu Gjellu Ala, qad jaakum min Allahi nurun vë kitabun mubin. Shiko farë shembullimin, qad jaakum min Allah, ju ka ardhi uve prej Allahu, nurun vë kitabun mubin, drit dhe liber i qartë. Pse ka parapri drita librin? Ha? Kur dikush e ka fshehë një të vjedhur, një diçka të çmuar në terr. Si t'ja kthesh dritën? A e shati mënia, çe ku kanë? Ekstra mëra. Andaj kur mshehet dikush në terr, si t'ja shloj dritën? Shifët ku e me çfarë gjendja? Ekstra mëra. E Allahu xhelal dhot, ki kur an ka dritë. Andaj ti e gjen njëri se kur i doon, kur i ekspozohet Kur'anit i shef të metat e veta. Ma dje, shpesh herë dhe këtu duhet të apocentojmë shumë është me rëndësi. Shumë për njëzve kur i një islam, kur filloj me namaz, ju ndodhin shqetsime dhe shrëgullime. Apo? Dhe kjo dhe zë nuk ju ndodhin njërit. Një njëri jeton 70 vjetë kurs muje se gjenë, kurs shqetsim se gjenë, kur vezvej se s'ka as mendore, as në aspekt Allahut, as të kiamet, kur gjo. Jeton dhe vdes si ajvani, Allah në rujtë. Pse ndodhë kjo dhe zër? Allahu në jetë tjera, Kur'anin e ka shembulli me ujin, si një uj që zbret nga qieli. E çka pa më dhe zër kur zbret uj? Ihtezë, warabet. Shikonin Kur'an Allahu që dhe, kur zbret se shiju, a kini pa më dhe zër kur zbret shimet madhë këtë bërlogi dhe ljashtë. 300 vjetë mësme pasra shi, qaj bërlog që ati mrena ka pas menet. Njëjtë Kur'ani kur e pranon njëri. E merë Kur'anin, thot mirë be kesh, pëse mdodhës është që kjo? E tash, tje ke pas një përlok mrena, ka hi uji, atu la ati. E duhet dësene me indzirë. E sa dush me morë pik ti uji dhe zërë, dërsa të pastrosh mirë. Andaj e gjenjë një për shemë, shiko shok të pinga me dhe se selle. Kur që ka shku menja për Zotin Gjahiljet, gjërat gabume, kur kanë një islam, i kanë thonë një Rasulullah. Po na vinë do mendime për Zotin, vallaj njani pineve këcen pid kodre ma mirë, se sa me ta kalzu shka për na vjenë. Pega më samë, shiko, a thonë, a ju ardhë? Po, në regullë. Procesi pastrimit do të ndodhë. Dëmonë, kjo bërlok shkadel, kjo vezvese shkadel, është normale, mëse mërë shqetsuse. A në përshimu të jetë njëri, kur të fillon me falë namaz, e me u bo muslimani mirë, e me u bo i devotëshëm, qëfar ndodhë? I ndodhën turbulenca, i ndodhën nga cmime, edhe të shejtanit, edhe për i shejtanve të njerëzve. E shë përshimu u konë gjalli më i mirë, i shpresuari, familje, se kështu më ra, mësani të jeshe e surmoj. Pse? Se ki ka hinë proces për mula, më pastru me Kur'an. Aj, s'ka vezvese. Andaj t'ja gjenë përshemë një musliman, kër ja përmenë vdekjen, aj nalën do shta një avë me ndohet. Si kemi me dalë para Zotit Gjeli Gjelalu. Ti delë që aty në rrugës, njerëzve që se njofin Allah, një përmenë vdekjen, thot, po, këtë kina me dekajt. Mën t'ja shaj shumë i qete mërë këtë punë. Pse, në bërlogi, kur s'ja shlën ujin, nuk ka i pst, nuk e trazon kur gjo. Edhe zër, besimtari du t'mu trazue. Besimtari du t'mu trazue. Du t'me pranu ujin. Ani, ama ka me dalë që më bërlogi, le dale sa dale. Me rëndësi është më pastrua. Edhe nuk duhet me morë trazimet, shqetsimet, vezveset. Nuk duhet me morë. Por që Abdullah ibn Abbasin e kanë pyetur radiallahu anhu, ka thënë, o djali i Haxhit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, na pishok na do jehudi të fal sipas tyre. Namazin e vet që e kanë. Ka thënë njani për tyre me orë të tërë lëviz. Po mundi me pas edhe në YouTube i keni disa prej ose me lexuar. 10 orë vëzë e marr në formë dhe lëviz. Ti si musliman lidhesh Allahu Akbar. Kruhësh pak, hinë mendimet, thej Allah, e kështë më radhë, dalin do mendimet që kur si ki mendue, shqetsohesh e kështë më radhë, do përshemë të tanë të kohën, ndrejqin mjekrën, e kështë më radhë, i krej flokët. Kjo dhe zërë, me gjithë së është e metë, po është edhe normale. Pse? Qka tha Abdullah ibn Abbasi? Tha, po shejtane ka kry me ta. Edhe i adhë dha një shembë. Tha, a kini pa hajdut të hinë shpitë rënume? Jo, a e këshirë një adhë. Abdon, gjallat e mira, shpije mirë, supozon që më nëjena ka pasuri. Ama njani, shpon, shpije në ka të rënumë, abdon, dera të ra, diritarët janë të ra, qka t'hinë këtë? ndoshta duhet me hi minimum sanin. Andaj vëzër, Kur'ani, Allahu trazon, trazon të besimtari, qëfar? Trazon shqetësime, a përton? Pse? Pse trazon shqetësime? Se është i gjallë, i gjallë i lëvit, vëzër. E i vdhe këti, andaj ti i gjenë, kjo ndodhe dhe të krej shka bon. E gjenë përshimu sot të kines. I kanë shpik do monira se si mu qetsue me arrit, meditim e kështu me radhë, 10 orë, thot, dush me bat qita. U më farë 10 orë, si musliman, une e nëzohë Hasan e Basriju. Mirë po, për çfarë ndodhë kjo, lezer? Se besimtari lahët, lahët, pasrohet me ujin e Zotit të bareke wa teala. Andë ka thënë Allahu Gjellala, ka gjekum min Allahi nurun ve kitabun, mubin dhe liber i qartë. Këtu i qartë, lezer, çfarë do me thënë? Qartësues. Dhe mund të ban qartë tyje. Ajo është i qartë në vetë veti. Ajo është i qartë. E tani, lezer, kur jemi, i qartë në vetë veti, mo shumë lidhët me gjunë arabe. Qartësues i manave. Dhe mund, sa i përket i qartë në veti, ta e te kalumë. Këta e mardhesha i cili, e din gjunë arabe. Dhe këta, lezer, vetë, si cëllin shka e din gjunë arabe, dhe është specialist ta. A është e vërtet që këshka pëthuat? E shetë shatë për. A është e vërtet se gjigante të arabe s'kanë mujtë me sjenë një fjalitë në gjajshme? A i thotë po. Jo të asë zbanë me bokit ma bilbele. O njeri speciali, vete, shko, ullum to, hinë internet, dë një doktor i gjuhës arabe, shkruje, qëfar thot, për këtë mesele, thot, kjo mesele është e kryer, akt, i kryer kaderik, i Zotit të bareke, vëtjala. Pasaj dhe Allahu të bareke, vëtjala, jehri bi illahu meni teba aridhuanehu subul e selami, wa ju khrijuhum ila dhulumati ila nuri bi idnihi, wa jehdihim ila siratin mustaqim. E uzan Allahu me këtë Kur'an të qartë, ati cili i teba aridhuanehu, i cili donë me ndjek kënaqësinë e Zotit. Së mundet qikodhe të kërë i thash parësit, supozon njona po, dikush po do mi morë me anatë të Kur'an me bo kushtetut për njerëzimin. Së mundet me bo. Pse? Se së mundet me ndjek kjo liber veç kënaqësinë e Zotit e ndjek. Nuk mundet një njeri mu bo, si me thonë. Manë një shembu ma qarë. Shekhu lësovit e mje kërë fletë për Ebu Talibin, agjën e Muhammedin së nësëllë. Ky njeri cili, kërë lezon historinë e ti, vëzër, ti thu, me një fjallë, do këtë si viktim ke. Qështu të tajep, përshqipen si, subhanallah, për pak, sa e ka një muhë, për pak. Shekhe lësëm dhe mi e thotë, la, s'ka këtu për pak. Si kur t'i shkon një mire, kështu zhu Allahu Gjellë Gjellë. Ma e ka konë mushrik, pagan o konë. E shekhe lësëm dhe mi e thotë një fjalli. E ka ndihmu Muhammedin sallallahu alaihi sallam, se e ka dash si nip, jo si Muhammed Rasulullah. E shumë për njëzve këta e ngatrojnë. Aje ka një mu se nip e ka pas. E ka dash si nip, gjak i jem. E kështu më ratë. E jo si Resulullah. Ando shpesh ka i karë dhe i ka thanë, o Muhammed, o nip i jem, leje këtë udhë. Njani cilje do në të vërtetën si të vërtetën, vetë veti, pavarësisht të lidhjes me njerin. A më një të më të dikujt, leje të vërtetën? Jo. A i si ka thonë për të la ty, se unë ty. Ando i ka thonë, kër i ka thonë, nuk matë kjo punë. Atër ka thonë, shkosu në mastije, o një pijem. Pse e ka cekëto një pijem? Apo, i dashur jem, sepse e ka dashë si familje. A në dhe zërë, Allahu Gjellë Gjellalu, thotë, me një teba aridoane, Allahu e uzon me këtë liber veç kushedor i zalëkën Allahu. Nuk mundët një njeri me shku dheri në fund të islam, me vdekë si musliman, pos nëse në zemën e ti, ka pas dëshirë për mu knatë zoti me ta. A në dhe zërë, islami nuk ka, do më thonë, trek provash. Nuk ka mall i ekspozuar kush do me provue. Nuk është nuk janë grupe mafioze këtu. Njani është lidh me një tjetër e kështu me radhë. Kjo është knaqësia e Zotit, nëse nuk e ki cak knaqësinë Allahut, herdo kurdo kanë rash lukon. Allahu na rujt. Dhe musliman pe atyre sepse ti nuk mund, njerëz kanë me dek, një ditë kanë me dek. Këta do çka të mbrojnë, çka dojnë, e çka arsyetojnë, çka justifikojnë, një ditë kanë me dek. Pastaj jet i zhveshur. Andaj nëse njani e ndjek knaqësinë Allahut, Allahu e mban deri në fund të rrugës. Thot Allahu Gjellala, jehdibihi Allahu men i teba aridhuarehu subul e selami, e uzan Allahu atë qka e do knaqësinë e tina në rrugët e selamit. Pra selami e është Allahu të bareke vëta rruga e paches, wa ju khrijuhum min e dhulumati ilë nur dhe i nxjerr nga ersira në drit bi idhni me lejën e Zotit. Wa yahdihim ila siratin mustaqim dhe uzonna rrugta të drejtë. Kjo është ajeti në surën El-Maide. Ti përmendën disa prej ajeteve nga se kemi shumë prej ajeteve sa aludojnë në këtë meselë. Në surën e A'raf, shikojmë në Musab apo në telefon. Në surën El-A'raf ajeti 184 dhe ajeti 185. Kjo vëzër është muajgjizën vëtë vetë, është muajgjizën vëtë vetë. Thotë Allahu Gjellë Gjellal, awalem jetë fakkaru ma bisahibihim min gjinnetin, in hua illa në dhirun mubinun. Thotë Allahu Gjellë Gjellal, a nuk meditojnë ato, a nuk përsiatin, a nuk e përdorin pak menën? I ka folë atërë se të kanë qenë gjallë me Muhammedin s.a.s. Ma bisahibihim min gjinnet. Shoku i tyre, këtu e ka shoku i tyre, ai çka e njohin, se sahibi thon atij çka e njeh, çka rrit gjatë me ta. Apo ai shohin se shoku i tyre, ai çka e din Muhammed alayhisallatu selam, s'ka xhinne. S'ka xhin. A thash, arabët kanë thon Muhammed sa ka xhin. Thot ma bi sahibihim min xhinne. S'ka asni xhin. In hua illa nëdhir. Aj nuk është tjetër pos nëdhirun mubin. Pos nëdhirun mubin. Shikoni të mjëzër. Shikoni ajetin shka vjen pas. Awalem janë dhuru fi melekutis semawati wal ardi, wa ma khalak Allahu min shejin, wa an asa an jakuna kadi këtara be ejeluhum, fe bi eji hadithin ba'dahu ju minun. Shikoni këtja ajetin tjetër. Allahu jelona thumon, sa ja letëson Muhammed sa ata si kur të kishin pasmen, dhe ata që kanë pasmen, janë këthyja, ata që kanë pasmen, e kanë quë i natin e tëre. Allahu Gjellar tani që ka i thot, o si ka mundësi ki pengamber, mu ka njeri, është pijakut, e njifni, sahib e kini, shok e kini, dop juve e kini rujt kuptimin, për shemë Abdul Muttalibi, Ebu Talibi, apo e kini rujt ata, Ummu Ejmen, apo e Halime të Saadije, këto dyja janë po muslimane. Se? Se e kanë po Muhammedin s.a.s. Me kanë po se ki djal, ki o burri madhë cili nuk rrenë kur. E shka të Allahu Gjellë Gjellë? Si ka mundë si ki me pas gjin? A nuk e shohin qka ka në pushtetet e qive dhe tokës dhe qka ka kriju Allahu prej gjërave, ke gjërë, dhe se është afër mjë ardhë e gjeli atyre, cilit ligjerin do t'i besojnë pas tina? Lëzë, qëfar argumenton kjo? Muhammed sa, ata kanë thonë, ki pishpi këta, ki po folë, ki e ka trilu këta. E Allah u shparë këtë thotë, si mundet me trilu një njeri këtë ligjërim i cili është në nivelin e Zotit? Ku mundet njerit mi shkumenja që shfullë Zotit? Kjo mu gjithë, lëzë. Nëse ne e kuptojnë në që po thotë, Allah u të barë kjo e tëra. Dhe mëllon, supozo kështu, Muhammed s.a.s. si njeri, apo i shushruar prej e gjinës. As e gjinja, as njëri, as me laqja, nuk e di si folë Zotit. Ka e murë Muhammed s.a.s. E ligjërimi kur anor është për ati cili vjen për naltë, i cili nuk i tutët kërkujna. Aba, unë i kam kryuar që i dhe tokën, s'ka thonë kur, as gjin, as me laqja, as njëri, s'ka mujtë me thonë këta. Janë lafdru njërzit në qilë, për shingë, janë lafdru në qilë, në qilë, në qilë. Faraoni ka thonë unë jam Zot, kur ka thonë, pst, argument, nili jo jemi. Nili që e ka kriju Zotit. Në s'ka mujtë me thonë, për shumë, qilin, jemi është, toka, jemi ja. Apo, e Allahu gjitha që ka thonë dhe zërë? Allahu thotë, Allahu ka kriju gjithë shka. Qije dhe tokën dhe që akon ta, ju ka kriju ju, i ka kriju e gjinët, i ka kriju e kafshët, i ka kriju e melekët, a ja u e për shpirtin dhe a ja merë shpirtin. Këtë ligjërim dhe zërëve Zotit e folë. E Allahu gjitha thotë, a i nuk kini të menu se, ky Muhammed e Sram nuk mundet me folë, nuk mundet me folë, me ligjërimin e Zotit, se nuk o Zot, se di që shfolë Zotit. Apo? O shemë, a mundet njani për njerëzve, dhe nivel ma poshtë, a mundet njani për njerëzve, kur laps ka prek, kur liber s'ka ledzu, edhe një dit për ditve veç del për shpije, edhe i folë disa fjalë, nalën njerëzit ma intelektual në boqë ka i thojnë, thojnë, ka dalë, se kjo është aj ka këtë filozofa që e kanë thonë. Ka dalë se, nëmonë, kësi fjalije, a supozon ti me e thonë që ta? Së mundet me e thonë, së mundet me ndodhe, jo. Së mundet me ndodhe. Nëse ndodhe, ka pas rastin, du një, du një fmi, ka thonë du një fjallë, shumë të madhe, në fund e zbulu se është ndimu me du një shejtan, me du një gjenë, kështë të mëralë. Apo si jirë bazëve të se të ju ka ndodhe. E tani, përmbajtje e teksteve të Kur'anit, është përmbajtje e cila vjen pje Zotit. Ka e ka morë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam? Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ju ka thonë njerëzve, unë jam marë shpirtin juve, shpirtat vinë të une, Unë ju këmë kriju juve, unë ju këmë kriju qenë dhe tokën. Ska mundësi. Andaj Allahu Gjellë dhe thot, nuk ka shok i juve e gjinë. Nuk ka shok i juve e gjinë. Edhe gjithashtu djetarë vëzën këta jetë kanë përmejnë edhe, kanë përmejnë edhe, edhe do më thonë të tjera, por se ne jemi tani nuk jemi të botë tefsir të ta jetëve, por se i përmejnë me atë që është si provë për Kur'an. Në surën El Hijr, ajeti parë, thëtë Allahu te bare kjo e tala, Elif Lam Ra, tilke ajatul kitabi vë Kur'anin mubin. Elif Lam Ra, dhe ju të regova se Elif Lam Ra është sfit. Këto janë shkronjat, ja Kur'an, bëjën gjajshën, s'ke mundësime me e bo. Këto janë ajetet e librit vë Kur'anin mubin. Këto janë ajetet e librit dhe Kur'an i qartë. Dhe kemi përmejnë dhe zërë se kur vjenën Kur'an El Kitab, kanë thonë djetarët është muëgjize. Qështë është muëgjize? Sepse Muhammed e Sesellem, kër i kanë zbita ajetet, s'ka pas as libra, as sesend. Dhe Muhammed e Sesellem, kër i thuët, kjo është libra, kjo është lajmë për tardhmen. Se ti nuk e di a bëhet kjo libra, jo. Apo, njani, a kemi përmejnë, përshem, njani mund të mi shujtë do fleta, për nuk mundet me thamë, përshem, unë ju garantoj se qëto fletat e mija, kanë më bëhet libra në ditit. Jo, ma dje sa për i djetarve, përshem, ka njës libra, edhe, përshem, ka për i librave, djetarë kërë kanë shujtë biografinë e filanit, kanë thamë, e ka zonë vdekja, s'ka pas mundësi me vazhdu e libri. A e ka bo njët me shujtë, e ka zonë vdekja dhe s'ka pas mundësi me përfundu libri. Ibn Qayyim el-Jauziye, në librat e veta, shpesh thotë kena me folë për këtë mesele, do ta shkruajmë në këtë libër kështu, i premton, domthonë, nxënësave të vet, xhamatit vet, ka më shkruajtur një libër kështu. Dhe pastaj, dietarët thonë ku është ky libër, çka ka thonë, ka më shkruajt, kanë thonë dietar, ka pas, po si ka dal vakti, ka ndrujet dhe s'ka pas mundësi. E ka tha Muhammed se ky do të jetë libër, dhe sot na pas 1442 viteve, plus 10 në Mekë, e lexojmë këtë Kur'an prin harfën harf. Kush e ka ruajt këtë? Zoti botrave, te bareke. Gjithashtu dhe të Allahu Gjellë Gjellalu në surën e Nahl, ajetin 103. Wa laqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu basharun lisanu alladhi yulhiduna ilayhi a'jamiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin. Dhe të Allahu të barëke wa ta'ala, ne dim se ata po thon se Muhammedin alayhi salatu salam është duke mësuar një njeri. Për e natit s'kan pas mundësi që ka me thonë, kanë thonë këta të mësue një djalë i cili është rob i Romakve. Se ka Romakt, ka Bizan, ka pas fe. Fe e cila është përkacun qilë, si krishtër dhe jehudit. Dhe kanë thonë, sigurisht ki ka nejt me ta, edhe kje ka, aje ka mësu Muhammedin sallallahu aleyhi sallam. Si ka bo Allahu Gjeni Gjelaluhu kundër përgjigje, ka thonë, lisenu ledhi ju lhidune i lej, gjua me të cilën ata tilakojnë ty, do më thani të vërteta, dhe ja përkacojnë ati a'gjemijun, ajo është i Romakve, sunet me folë kështë. Ajo, ju një patrit se pinatit për folëni, sepse Muhammed e Selam, gjuhën shka për ju fletë juve, juve për ju svidonë, se s'muni me bëtë në gjajshëm, e si mund është me thonë, për shemë. Me morë të isot një liber, të azojna një api poetve shka e kanë bota përindimore se këshpirin, apo Albert Einsteini mi a morë teorit, edhe për shemë të pinatit, kur si një kupton ato teorit, apo janë thella, e thua di shka, këta sigurisht ti dhe një gjalli vogël ti ka shu. Kjo i nati. Apo, ti me thonë përshimu, njoni ka shu liber, zbulim shkencor të madh, kiti suria ka pranua, apo, e ti me thonë, këta sigurisht e ka vejt për një fëmijës, plas par. Kjo është i nati, dhe mon, ti mund është me thonë, me ka një ndihmu, kusht ta ka thonë, ku e ke zbulu, ku e ke shkrujt, nuk mund është me thonë, një fëmijë klasës par të ka mësua. Allahu që në thotë, ju lhidu në i lej. Ha? Don anojn pa drejtësi, don pinati të madh, don ti ta ka mësuni, pranoi kan thoni gjaliri. Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, i gjaliri, me të cilin nuk e taku hiç Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Hiç fare kur nuk ka taku me ta. Te Allahu xhelalu ala, gjua me të cilin kacojn ati a'jami. Ai zdi me fol arabisht. Wa hadha lisanun arabiyyun mubin. E ki Kur'an është me gjuhën arabe të qartë. S'mund me folë. Nuk mund me folaj gjuhën e Kur'anit. Gjithashtu ka ardhur në surën e Shuara, surja e poetave. Surja e cila e ka marrë emrin e poetave, ajeti 192. Thotë Allahu Jalla Jalaluhu wa innahu latanzilu rabbil alamin, nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna min al-mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Thotë Allahu Tebaraka ve Teala, ki Kur'an nuk është tjetër pas zbritje prej Zotit botrave. Allahu e ka zbrit. Nezele bihi e ruhul emin. E ka sjell këtë Kur'an shpirti besnik Gjibraili alayhi salatu wassalam. Ala qalbike. Dhe shikoni dhe kjo mu'gjize. Kjo është mu'gjize. Ajeti 194 i surës e Shuara. E ka zbrit në zemrën tënde. Ska thonë mendin tënde. Se Muhamedi s.a.s. nuk e ka meditu këtë punë. Apo? Na shka bojnë nëzër, meditojnë dhe shkun diqka. Sa një efshin e s'ka në mirë. Apo? Apo e shkun diqka shkët, mas e të vetë ati. Andaj thonë përshemull djetarët, se njëri ju përshemull me të rriturit, apo me të pjekurit e vetë, nësë i lezon përshemull, nëse ju ka ra rastin, nëse ju ka rastis, kush i kujdesi përshemull për fletorët, nëse ti përshemull të rastis me lexue, kër i kon klasa parë, që ke shkrujt. Ke me kesh. Me kesh me vetën. Me gjithë se për klasa parë ka mundësi 5 që ke morë. Më në prat vak, taman nuk kon. Po sot përshemull si 30 veqar, 40 veqar, e kështu më rrat, ku, taman. Mirë po, pse thu taman, apo pse të qeshët, a unë e kumë shkujt këta, po ti e ke shkujt. Apo, e zoti unë gjele gjele që ka thot. Ala kalbik, ta kemë nazbit nga që në zemër. Se ti s'ke menu për këta. Se ke mor me të menduar. Se ti s'je nalë me thonë, qysh ta thamë këtë shprej. Jo. Thotë Allahu gjele gjele luhu, li te kune minë el mundirin, vetëm që ti esh alarmuës. Që ti qërtosh njërzit. Bilisenin, arabijin, mubin. Me një gjuhë arabe të qartë. Me një gjuhë arabe të qartë. Gjithashtu ka përmendur Zoti Onxhel Xhelal në surën Yasin, ajeti 69 dhe ajeti 70, të cilin ja lexojnë njerëzit të vdekurit, ndërsa ajo është për të gjallët. Thot Allahu te bareke ve teala, "Wa ma allamnahu shi'ra." Nuk ja kemi mësuar na Muhammedit alayhi salatu wasalam poezinë. "Wa ma yanbaghi la." Dhe nuk i takon atij. Tu duhet patjetër më përmend një mesazh. Pse ka thënë Allahu Xhelal nuk jam mësuar na atij poezinë dhe nuk i takon? Muhammed alayhi salatu wasalam ka thur poezi vëzër. E dini? Ka thur poezi sallallahu alayhi wasalam. Ka thon poezi. Çka është më interesante dhe e ka dashur shumë poezin. Andaj në mëzhlis ju ka thon çemu sahabeve si Hasan ibn Thabit, madje dënjare Abu Bekr Siddiku ne ka konsultuar, ka thon Abu Bekr, a është kjo poezi çështo? Edhe Abu Bekr Siddiku ja kanë të shkruar Rasulullah çështo përveç kësaj la. Se ka Ebu Bekr e Siddiku poezin. Ma gjatë edhe këtë sahabët të mdhe kanë ditë poezin. Poezia akon sendi ma i larë që kanë njofë ata. Andë Allah dhëtë, me gjithë se të jush poezia me naltë, Muhammed Islam nuk ka poet. Do mënë, a di që i bje dhe zëmë? Sot për shemë magister, doktor, të termë që ka njëzit knasën me to, akademik, gjeni, a më tonë diplomati, diplomatve. Pra, nëse për shembull njëri më thon, a di çka me pas këtë titull, valla, mo kur kush të mban, domthon ti s'n ta kthen llafin. E supozo kështu, Allah i ka thon, nuk ka kështu. Çka hala manalt. Nuk më vjen mendoj. Andaj ka zgjedhur Allah Muhammed Mustafa, Muhammed i zgjedhur i Allahut te bareke ve teala. E pse pejgamberi ka thur poezi? E ka dash poezin. Nëse na mëson Allahu dunia, do të flasim për poezi çka i ka thur pejgamberi, edhe i ka dëgjuar prej shokëve vetë ka thon, kallzoni poezi. Flasë me poezi, e kështu më radhë, pse ka thënë Allahu Gjelluara, nuk i takon ati. Sepse poezia, vëzër, për nga natyra, është emocionale. Dhe njeri kur tregon poezi, për ta provoku dëgjusin, duhet dhe njëherë me ritmo abetin për me realitetin. Apo, shemë, e merë një njeri dhe, a ki po, poezi kërë shkujnë, kur i kënën herojve, kur e kënën dashur, kur i kënën patriotizme, e kështu më radhë, von ai ti thua tu fol por dhe një krijesë e cila konti ka pas këtu krijën qind. Jo, ama poeti që ashtu të bën timuni, ka fluturuar valla. Apo do sini kur si ka lëviz, e kështu më. Meqenëse si ka lëviz, o tutë edhe ai, apo. Megjithatë, për shembull arabi kur ka thur poezi, sidomos për luftra kështu më radh, ti ke menduar domthon se ky diçka është jashtëzakonshëm. Mirpo kur i kanë vëca Allah, për shembull, tutësh tutna valla. E poezia, po poezia, pjesë e luftës, jam e botash. Kjo është qashtu. E Allah u gjithat, këti nuk i takon poezia. Nuk i takon këti me rejt. Do është meselja. Nuk i takon këtë Muhammed sa me folë diçka, e cila është sa për me mle, sa bukuru me zlisin. Jo, sepse Allah u e ka pastru këta. Andaj kanë thonë djetarë, nuk ka ardhë një rivajet që Muhammed e sa më ka thur poezi, vetëm se së ne ka thur rimën të manë. Ja ka morë Allahu Gjellewala kudretin e thurjes së rrimës. Arabët kanë rrimë, si mës të thujsh në qatë rrim, thotë, sa kjo poezi? Kjo fjallë po, ama poezi jo. Apo, e mojme se më kur ka thurë poezia, ka dosh, përshimë më mi shoshru sahabët, e vetë, qokët e vetë, e ka thurë një poezi, edhe e ka mangësu e vargun. Kër e kanë thurë sahabët, atë e kanë thonë të manë. Allahu Gjellola e ka privu, bro, e ka pengu që ajtë thotë poezi, sallallahu aleyhi vësallam. Dhe Allahu Gjellola thotë, u e maj e më bëgjile, a ti nuk i takon. Ka thonë djetarë, nuk i takon a ti cilit ne e kina zjedhë me jazbrit Kur'anin gjoks, që ajtë mu kam poet. Sepse poetet për nga natyra rren. Kjo nuk i bje që poetis rren. Ka poetis rren kur? Apo, ka poet, sigur imam Shafiju. Imam Shafiju nuk rren, vëzë. Andaj djetarë, për shemull, poezit e ulemave nuk i kanë për shemb poetët, mohonë me. Poetët si u shkon shumë për shtati poezia e ulemave. A dini pse atë? Sepse ai s'rein. Sa interesant. Ekipa për shemb ndaj kemi përmend këtu disa prej hajgareve të Muhamedit s.a.s.m. Kur kush piuve s'ka kesh. A dini pse atë? Sepse nuk na shtimin me kesh ajo e cila në tas ka pak do kript batilit. Me ta shpik njëri për shemb, një humorist, një xhexhes këtë kot. Apo një humor këtë e këtë, ndoshta dy ditë kesh me ta. Pse? Sepse ne jemi rrit për shembull me diçka e cila është e kot. Apo për shembull, ja shkurtimisht. Muhamedi selam kur i ka thonë ajo gruaja me sikini pa burrin tëm, kur i ka thonë, po them, ai me sytë bardhë. Ajo ka menduar që po komplet sytë bardhë. E ka thonë, jo Resulullah, domthonë nuk i ka xhi i ka. Ka thonë tamam një pjesë e kot bardh. Asnjëri pinjë dhe nuk i vjen kjo shumë interesant. Pse? Sepse Muhamedi selam, domthonë andaj ka thonë alej salat, se thamë kër i ka thonë njërë sëllat, ti banë hajgare, ka thonë popo sëllaj. E njërëzit si më sëllaj ish, si u venë interesant, andaj hakë dhe zërë për nga natyra i ranë. Së mund është ti, nuk mund është me hoazu e, nuk mund është me hazu të vërtej e ta për i tëre me i bo kombinim, me e bo mënir ma zbavice, po prapa e zbavitja, ndale, pse? Sepse e vërtejta nuk është për të qeshtë. Thotë Allahu Gjeli Gjelaluhu, in hua illa dhikrun vë Kur'anun mubinun, li unë dhira men kena hajjen vë je hekka l'kaulu alel kafirin. Nuk është kjo që ka e thotë Muhammedi s.a.s. pos dhikr. Dhikr, lezër, qëfar është për kujtim. Dhikr, i thonë kur diçka ti e ke harru e ta kujton dikush. Aba, por shemë, lezër, si të sëllipi njeve, aba, i ka bërë 20, 30, 40, 50, dikush ma shumë. Edhe në dënjarë në harrohemi. E dhe kush njërë me thonë, Allah, kujto se didit një dit i ki pas dy vjetë ti. Dy vjetë. Ti e dit që ta. O dinamika e jetës të banë me harrohe. Kujtoj një dit se ti s'ki dit me full. Apo mendi se i ke thonë bëjën edhe ajen. Mendi se i ke morë kam dhe tua. Vete në anën të kaldon. Apo, e Kur'ani që ka banë lezër, dhikër. Dy vjetë ti kujton të sejnë e thu, taman, munar. Shumë Allah u gjithat ju kini me dek. Ti këta e di. A i mbi këtë premis në të njëra tjera, a s'kini me nëjdu që kini me dek, qka, kjo rasisht është, që bani me dek, pëse mës me dek iq? Se nuk mune qenja e vdekshme mës me vdek. A në dhikër i thojnë, të kujton njëra sa ti, di ato, por të përkujton për to dhe të lidhë gjëra të tjera. Vë Kur'anën, dhikër vë Kur'anën mubin dhe Kur'an qartësues, shpjeguës, indar, i prerë. Lijun dhera men kene hajjen. Që t'ja tërhejgjë vërejtjen ati i cili është i gjallë. I vdek t'i smerë vërë nëzër. Andaj shpesher i gjenjë njërës përshemë dhe njërë dhe mundohë dhe raskapit dhe thot diku t'ja shpjegoj qitina. Diku shto me një nëzër. Andaj përshemë neve, po, duhet mi mbledhë kitë argumentet më të mira dhe më të qarë dhe më të prera dhe më njërë më të mirë mi a shpjegoj diku i të fejnë islame kështë më ratë. Po kjo nuk duhet me na e taj kalu vijen e Zotit. Së në hintin zemër atina. A duhesh me fol. Për shembull, Ebu Gjehla ka pas gjithmonë, edhe do të ketë deri në kıyamet. Ebu Gjehlin ti supozo, ai Muhamedi sa më ka pas vet. S'ka besu. A mëson se ti ai ta beson? A duhet njëri me pas deri në një nivel. Thot Allahu xhelala, megjithëse ki Kur'ani është i qartë, nuk i ban dobi pos atij i cili është i gjallë. I gjallë. Wa yahiqqa al-qawlu 'ala al-kafirin. Dhe me këtë Kur'an bëhet hak fjala e dënimit mbi pabesimtarët. Pra Allahu Gjellewala ja u qartëson, ja u tregon dhe ja u ban të dukshme të vërtetën. Edhe në fund kur ta refuzoja i thot, e more vesh po, ta është hak më të dënue. Allahu në lusmi, Allahu që mësna babre atës dhe dhëtë i donan ditën e kiametit. Vezëneve kemi dhe shumë pra jetë zëtë argumentojnë për qartësine e Kur'anit dhe argumenteve, por se koha nuk na premton dhe për shkak se jemi në tefsir, nëse na premton Allahu xhelal xhelal do të flasim për këtë temë veçantë. Pra do të flasim me lejnë Allahu te bareke ve teala për argumentet që Kur'ani është hak dhe që s'mund dikush mi mohu ato. Por se për shkak se na jemi në tefsir, o e kemi nisë këtë tefsir, duhet me vazhdu. Këto janë disa prej skenave dhe prej ajeteve, ka edhe ajete të shumë dhe sëtë i kanë përmend djetarët dhe i kanë dzirë nga Kur'ani që argumentojnë se ki Kur'an është shpjeguës i qartë, zvulluës i të vërtetave dhe se këta nuk e ka shpik Muhammedi alayhi salatu wasalam, po e ka zbit Allahu te bareke ve teala. Elusi Allahu xhelal xhelalu që Zoti on te bareke ve teala na mundson me ndjek argumentet e Allahut, na mundson Allahu te bareke ve teala me dash Kur'anin, me punu me ta. Elusi Allahu te bareke ve teala që Zoti on xhelal xhelalu na mundson me mri muajin Ramazanit duke qenë me shëndet dhe me iman. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.